ועיקר הוא לברר ולתקן הקרקע שהוא שורש הכל, ושם עיקר התיקון כנ"ל. וכשמתקן הקרקע ניתקן הכל, ונזדקך הכל מזוהמת הנחש, בחטא אדם הראשון, ואז זה נקרא בשם אדם כנ"ל. וכשניתקן הקרקע שהוא שורש הכל, אז זה ניתקן הכל. ועל כן כשקונה קרקע, וזה כלל שעל ידי כל הקניינים מתקנין ומבררין הדבר כנ"ל, נמצא כשקונה קרקע או מתקן בחינת קרקע שהיא שורש הכל, שהוא בחינת כלל תיקון חטא אדם הראשון להוציא האדמה מקללתה מבחינת הרועה אדמה וכו'. ועל כן בשעת קניין קרקע מתגלין אורות הגוונים שבכסף וזהב, מאחר שהוא בחינת כלל תיקון חטא אדם הראשון. ועל כן הקרקע נקנה בכסף, כי בשעת קניין קרקע מתגלין הגוונים שבכסף, מאחר שהוא בחינת כלל תיקון חטא אדם הראשון כנ"ל. כי הפרוטה כסף שנותן בשעת קניין קרקע הוא בחינת פרוטה של צדקה ממש, שעל ידם מתקנין כל הממון ומתגלין הגוונים כנ"ל, על ידי שנותן פרוטה לעני ומוציא את העני מבחינת בעיצבון תוכלנה על ידי הממון שנותן לו. ועל ידי זה מתגלין הגוונים שעיקר העלמתן על ידי בחינת בעיצבון תוכלנה כנ"ל. ועל כן הפרוטה של קניין קרקע הוא גם כן בבחינה זו, כי מתקן על ידי זה ומזכך הקרקע מזוהמת הנחש שהוא שורש הכל, ועל ידי זה ניתקן הכל ונתגלין הגוונים. כי הבעת טליה, כמו שכתוב, ארורה האדמה, בעיצבון תוכלנה וכו'. וכן להפך, כשמתקן האדמה, ניתקן בחינת בעיצבון ונתגלין הגוונים. ועל כן הקרקע נקנה בכסף, כי בשעת קניית הקרקע נתגלין הגוונים כנ"ל. וזה בחינת קניין סודר. זה בחינת מה שמבואר שם במאמר הנ"ל בעניין הגוונים הנ"ל, המתגלין בכסף וזהב, שהם בחינת בגדי ישע וכולהן שם היטב. וזה בחינת קניין סודר שקונין על ידי הבגדים, שהם בחינת בגדי ישע, בחינת גוונים אילין. כי רבי יוחנן קרא למענה מכבדותה, בחינת בגדי כבוד ופאר, בחינת כלליות הגוונים. ועל ידי זה קונין כל דבר, כי עיקר הקניין על ידי התגלות הגוונים, שעל ידי זה נכנעין המניות שבמדרגה, ונקנה הדבר, ועולה מדרגה לדרגה כנ"ל. כי הגוונים שבכסף וזהב אין מתגלים תמיד כנ"ל, ועל כן צריכים לקנות על ידי הבגדים שהם בחינת בגדי ישע כנ"ל. כי הגוונים מתלבשים בהבגדים שהם בחינת תיקון חטא אדם הראשון, בבחינת ויעש השם אלוקים לאדם ולשתו כותנות עור וילבישם. כי מתחילה היו ערומים, ואז היו יכולים לקבל אורות הגוונים בלי לבוש. אבל אחר כך על ידי החטא נתעלמו ואינם יכולים להתגלות, כי אם על ידי בחינת לבושים, בבחינת ויעש וכו' וילבישם. וזה בחינת צדקה שעל ידה מתגלין הגוונים כנ"ל. כי צדקה היא בחינת לבושים, בבחינת צדק לבשתי, בחינת בגדי ישע הנ"ל, שהם בחינת הגוונים, כמבואר היטב במאמר הנ"ל, שעיקר התגלו תורות הגוונים כשזוכין שיתגלו ויעירו, אז הם בבחינת בגדי ישע מעיל צדקה, אין שם היטב. וזהו בחינת קניין סודר שקונין בהבגדים, שקונה בכל דבר, ורוב הקניינים הם על ידי זה. כי הבגדים הם בחינת בגדי ישע, בחינת התגלות הגוונים אילין, שהם בחינת גדולת הבורא יתברך, שעל ידי זה קונין ומתקנין ומעלין כל הדברים שבעולם כנ"ל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.